बचने का तरीका क्या है। अब डिप्रेशन किसी को हो गया तो उसका क्योर क्या है, तो आइए सबसे पहली चीज डिप्रेशन से बचना है तो अल्लाह के जिक्र को हमेशा करते रहें, तस्बीहात का पढ़ना, कुरान का पढ़ना, ठीक, इसको मामूल बना लीजिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में मोमिनों के दिल क्या पाते हैं, सुकून। डिप्रेशन स्ट्रेस की वजह से आता है, वो जो है थकान की वजह से भी हो सकता है, तो अब जाहिर सी बात है इंसान को सुकून चाहिए। सुकून कहाँ है, दुनिया में नहीं आता, कि टीवी के सामने नहीं, मैगजीन्स में नहीं है, नॉवेल्स में नहीं है, सहेलियों के साथ बैठने में नहीं है, चैट में नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, सुकून कहाँ है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, कुरान के अंदर जो है सुकून है। ये पहला काम करे। दूसरा, मायूस मत होइए कभी सिचुएशन, चाहे कितने ही वर्स्ट हो, वर्स्ट से वर्स्ट हो खुश मिजाज, समझ रहे, वर्स्ट से वर्स्ट हो खुश मिजाज, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोलूंगा आप जाने, मायूस मत होइए, मायूस नहीं होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड। लोग आपको मोटा है बोल के देख रहे हैं, आप उसको पॉजिटिव लीजिए, बुराई में नहीं कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग तो चाहते हैं कि देखिए उनकी तरफ, लोग तो वैसे ही देख रहे हैं, लोग मेरे तो पॉजिटिव, अच्छी जिंदगी जिएंगे आप, समझ रहे, पॉजिटिव एटीट्यूड, समझ रहे, इसको लाइए तो बहुत सारे फायदे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मायूस ना होने के ताल्लुक से जो है सूरह नंबर जो है 39 सूरह ज़ुमर आयत 53 में कहा ला तखनितु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, समझ रहे आप, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, आप गार में है, दुश्मन सामने, फिर भी मायूस नहीं है। इसी तरह हसद से बचिए आप, हसद से नहीं बचेंगे तो डिप्रेशन से नहीं बच सकते आप। लोगों को अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने उनको दिया, वो अच्छे रहे, बस आप भी मुतमिन, मुझे जो दिया मुतमिन, वो जो है ये भी टॉन्ट की उसमें ना हो, अल्लाह ने जो दिया उनको उठा रहे, हमको जो, हम भी बहुत अच्छे, वैसा नहीं, एकदम अल्लाह के ना, अल्लाह ने माशाल्लाह दिया, वो अच्छे रह रहे, अल्लाह ने हमको नहीं दिया, हम भी खुश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है खुश। और ये कब होंगे आपको, जब अपने से नीचे को देखेंगे तो आप सुकून में आ जाएंगे, अपने से ऊपर को देखेंगे तो आप परेशान हो। इसी तरह जो है, जो हो वो अल्लाह की तरफ से था और वो होना ही था, जो हुआ अल्लाह के तो होना ही था, हम कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह इसका बदला दे हमें, अच्छा हुआ तो अच्छा और बुरा हुआ तो उसका जो है उसका भी हमें हल, समझ रहे आप, जो हुआ अल्लाह के तो ये सोच ले तो इंशाल्लाह डिप्रेस नहीं होगा आदमी। इसी तरह जो है तकदीर पर ईमान मजबूत कीजिए अपना, कि तो उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, अल्लाह जब तक ना चाहे, तकदीर में है बोलकर ही हुआ, इसको समझिए, तकदीर में था हम खूबसूरत हो दुनिया के अतबार से, अल्लाह के पास नहीं, तकदीर में था दुनिया के हम मालदार हो, अल्लाह के तब से मामला था, तकदीर में था हम गरीब हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे, ठीक, इसमें हम कारनामा अंजाम देंगे, इसलिए कि जिसको जैसा टेस्ट और पेपर आएगा उसका पेपर चेकिंग भी उसी एतबार से होने वाली है, ठीक। इसी तरह जो है सब्र करे, शुक्र करे, अल्लाह पर तवक्कुल का जो है मिजाज बनाए, सब्र और शुक्र, ये सब्र करे मुसीबतों पर, शुक्र करे जो कुछ है और तवक्कुल करे। और ये सब्र और शुक्र कब आएंगे मालूम, जो अपने से नीचों को देखेंगे आप, कि अल्लाह ने मुझे वहाँ पास सिर्फ टू व्हीलर है, फोर व्हीलर में आ रहे हैं, तो मेरे और भी कई सहेलियाँ जो रिक्शे से आई बेचारी, और कुछ तो ऐसे है जो पैदल आए, उतना ही पैसा तक रिक्शा, अल्हम्दुलिल्लाह टू व्हीलर है, कार वाला बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको दिया, वरना देखो कुछ लोग कैसे है, अल्लाह का कितना शुक्र है कि हमको अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी, हर चीज़ पर शुक्र अदा कीजिए, जिसको है जिसके पास नहीं है दोनों भी। इसी तरह नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी और लंबे सजदों की पाबंदी, जो शैतान की तरफ से होते हैं, याद रखिए बहुत सी बार ये जो डिप्रेशन के अटैक्स होते हैं, लंबे सुजूद करने से क्या होता है, आदमी के डिप्रेशन हल होते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है तो उससे फ़ायदा होता है। इसी तरह राइट काइंड ऑफ फूड, मतलब खाने की अच्छी आदत डाली, हेल्दी फूड खाइए, इससे भी डिप्रेशन रिलीज होता है, ये भी एक सोल्यूशन। राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी किया कीजिए, इसलिए कि इससे फ़ायदा, वरना बहुत सारी बार मुस्लिम औरतें एक्सरसाइज नहीं करती और उसको बहुत बुरा समय, एक्सरसाइज की भी आदत डाली, ठीक है। इसी तरह जो है फिल्म और ड्रामे से परहेज कीजिए, इसलिए कि डिप्रेशन की अलामत है, या अगर नहीं है आपको डिप्रेशन तो डिप्रेशन ला देते हैं, क्योंकि उसमें देख के इंसान नाशुक्रा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अपने से नीचे लोगों को देखिए तो इंशाल्लाह आप शुक्र करेंगे, इलाज की शक्ल है। और हमेशा याद रखिए कि हंसते रहिए, कीप स्माइलिंग, इसलिए कि ये एक सुन्नत है, तो हंसने से आपको क्या होगा, उत्तम हंसी कि आपका दिल ही खराब हो जाएगा, हाँ हाँ हंसते रहे दिन भर के लोग, बड़े पागल बच्ची आ गई, ठीक, लेकिन हंसते रहिए। लेकिन अब हंसना बड़ा मुसीबत है आज के दौर में, कि तो कोई हंसता नहीं, अब आप किसी महल में जाके हंस रहे, इधर आओ, क्यों हंस रहे, कुछ मैंने गलत पे नहीं, आंटी क्यों हंस रहे थे मेरे को, थक हंसना नहीं आंटी, बोलेंगे यार क्या मसला है, किसने बोला, अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसे, इतना क्यों हंस रहे, हम इतने मुसीबत में बीमार और हंसते वा रहे तुम हमारे पास, चलो। जबकि हंसना चाहिए, हंसने से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लोगों से मुलाकात करते आप स्माइलिंग फेस से ही होते थे, हंसते ही बात करते, इसलिए कि हो सकता है सामने वाला बहुत परेशान हाल हो सकता है आपकी एक हंसी की वजह से रिलैक्स हो जाए, होता है रिलैक्स हो जाए, बहुत बड़ी नेमत है ना, कि इंसान जो, और आप खुद लोगों को हंसाया भी करते थे, आप बच्चों को जाकर हंसाते रेगुलर डेली, आप बड़ों को भी हंसाया करते थे, आप माहौल को देखकर सहाबा के अंदर कुछ लोग ऐसी बात करते, लोग उससे हंसे, खुश हो, एक अच्छा माहौल बने, हंसिए, स्माइलिंग कीजिए हमेशा, इसलिए कि सुन्नत है। लेकिन इतना कम हंसते हैं हम, कि आप जब हंसते हैं तो मुसीबत में आ जाते हैं, किसी से हंसते मिले तो बोलते कि हंस रहे हमें को बुराई दिख रही क्या, दूसरे को उन्हें हंस रही उनकी बच्ची तो कितनी होशियार हो गई कल क्या हम पे हंस रहे, अरे नहीं आंटी मैं मुस्कुरा नहीं कहीं को मुझको इतने दाँत दिखा रहे, हाँ तुम्हारे दांत पूरे सेट है इसलिए दिखा रहे, इतने वाइट है दिखा रहे, बहुत मुश्किल होगी इसलिए कि दुनिया में कुछ नहीं सुनना छोड़ दिया तो सब दूसरी चीजें हमारे पास, लिहाजा हंसिए लोगों को देख के मुस्कुराइए अच्छे से बात कीजिए, लोग चापलूसी मुस्कुराते हैं इसलिए कि उनको मान लो इससे कस्टमर आते हैं, बहुत सारे लोग कस्टमर केयर आप एयर ट्रैवल कीजिए हंसते रहता कभी यस सर वेलकम सर अभी हंसते रहेंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता ना होगा हाँ यस सर वेलकम सर, हम कैसे बुरी सूरत के लोग खड़े थे कैसे वेलकम कर रही है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में है या क्या ये खसाब का खड़े हुए ऐसा वेलकम कर रहे थे, लेकिन वो खामोखा वेलकम सर कितने अच्छे लोग थे कैसे वेलकम, अपनी जिंदगी में ये लागू नहीं करते हम किससे मिलते अम्मी अब्बा सबसे वही वो आ गए क्या मुंह बुरा एकदम बना हुआ एकदम घटिया एकदम जिसको बोलते ना बुरा मुंह बना के बैठे रहते हंसी है लोगों से अस्सलाम वालेकुम कैसे आप क्या बहुत अच्छा हम लोग, हो सकता है आपकी हंसी से उसके कुछ गम हल्के हो जाए और आप भी अपने आप को फ्रेश रख पाएंगे ना हमेशा, तो बहरहाल हंसते रहिए इसलिए कि एक सुन्नत है इससे बहुत सारे फायदे हैं, ये चंद सोल्यूशन चंद वजूहात और चंद चीजें तो डिप्रेशन के बारे में मैंने आपके सामने रखी।